vás srdečnou láskou vítam tento večer pod zvukom Božího slova. Vítam vás bardzo srdečne tego večeru pod vplyvom slova Božego. Viem, že ste mnohí prišli aj z ďaleka a že ste si urobili námahu, dlhú cestu a že vám je vzácne Božie slovo, tak srdečne vás zvlášť vítam. Vítam vás szczególnie i serdecznie, bo wiem, że wielu z was z daleka przyjechało i wielki wysiłek włożyliście w to, żeby tu przyjechać i bardzo się z tego cieszę. A veľmi sa radujem, że mogę widzieć aj już známe tváre a mogę widzieć aj nové tváre. I cieszę się z tego, że mogę widzieć twarze, które już znam i też nové tváre. Ja som veľmi vďačný, że Samuelko mohol začať túto našu bohoslužbu svojou službou. Cieszę się, że nasze nabożeństwo Samuel mógł swoją służbą rozpocząć. Lebo on jest mój współpracownik. Bo on jest moim współpracownikiem. Także veľmi sa teším vždycky, keď prídem do Polska a on s maminkou prídu na bohoslužbu. I zawsze się cieszę, kiedy przyjadę do Polski, a on ze swoją mamą przyjeżdża na to nabożeństwo. Pretože vidím jeho vývoj, ako Pán Boh ho posúva ďalej a nádherne ho vyučuje. I vidzę, właśnie dlatego się cieszę, bo widzę jego postęp, jego rozwój, to, że jak z łaski Bożej się rozwija i usługuje. To, co Pan povedal na początku, tak to on naplnia. To, co Pan na początku powiedział, to spełnia, realizuje. A môžem to vidieť na własne oczy, moje serce sa z toho raduje. I moje serce cieszy się z tego, że na własne oczy mogę to oglądać. A wiecie, kiedy Pan Bóg niečo slubi, tak On to naplni. I wiecie, jeżeli Pan coś obiecuje, to On to wypełni, spełni. A my nie wiemy, że ako, jakie cesty si k tomu použije, ale co powiedział, On to spełni. I my nie wiemy, jakich dróg On do tego użyje, ale co powiedział, co obiecał, to wypełni. Je to tak veľmi zvláštne. Je to také bardzo szczególne. Bol jeden čas, keď som ako mladý kresťan dostal takú hlbokú túžbu ísť na kolena. Był taki czas, kiedy jako młody chrześcijanin dostałem takie głębokie pragnienie, żeby iść na kolana. A tak som si dostal som také pohnutie, aby som si otvoril písmo a čítal. I dostałem taką zachętę, taki przymus do tego, żeby otworzyć Biblię i czytać. A bol som práve na kolenách. I właśnie byłem na kolanach wtedy. Tak som si otvoril Bibliu. A więc otworzyłem Biblię. A čítam. I czytam. Žiadaj si, čo len chceš a naplním. Poproś o cokolwiek chceš a ja to spełnię. Ja som sa tak zľakol toho slova. I tak się wystraszyłem tego słowa. Že som takto zabuchol Bibliu. V ten sposób szybko zamknąłem Biblię. A celý som sa chvel. I chviałem się cały. Lebo vedel som, že to bola taká priama reč ku mne. I bo zrozumiałem, že to bola taká bezpośrednia mowa, bezpośrednio do mnie. Vedel som, že Boh hovorí. Wiedziałem, że Bóg do mnie mówi. A Pán Boh dal mi také videnie. I Pán Bóg dal mi také videnie. A videl som všeličo prichádzalo na takom podnose, že mohol som si to vybrať. I v tým videniu videl coś jakby na takim podeście, tak wystawione dla mnie, że mogę z tego wszystkiego, co tam jest, wybrać. Tam był úspech, tam był sukces, bogactwo. Tam była sława. Tam była sława. Tam było proste do końca aj kráľovstvo. Nie, tam nawet było i królestwo w tym. A ja keď som sa na to všetko díval, i kiedy patrzyłem na to wszystko, ja som sa cítil tak malý a mizerný. I czułem się taki mały i mizerny, słaby. Že som sa rozplakal. Že rozplakałem się. A hovoril som, Pane, neviem, čo z toho, keby som si vybral, čo bude na Tvoju slávu. I povedziałem wtedy, Panie, neviem, czułem się taki słaby, co, jeżeli z tego wybiorę, będzie na Twoją chwałę. Ale ťa prosím o dve veci. Ale proszę Cię o dwie rzeczy. Aby si sa na každom kroku mojho života oslávil. Żebyś uwielbił się na każdym kroku mojego życia. A aby som ti, a to druhé prosím, aby som ti mohol byť verný až do smrti. A to, ta druga prośba, to jest to, abym ci mógł być wierny aż do śmierci. A jak som povedal to posledné písmeno, i kiedy powiedziałem tą ostatnią sylabę, tak uderil na blízku hrom, že skoro som vyskočil z koli. I v pobližu tak bardzo piorun uderzył, že prawie vyrvalo mnie z kolan. A ja som v tom zahrmení počul amen. Bože, i v tym grzmocie usłyszałem takie Boże amen dla tej rzeczy. A sam som sa divil, čo sa to vlastne stalo. I sam dziwiłem się, co właściwie się wydarzyło. Prečo toto hovorím? Dlaczego o tym mówię? Veľmi sa radujem svojim dňom. Bardzo cieszę się z tych dní, które przeżywam. Keď som vám povedal, čo všetko prežívame so Zuzkou. Gdybym vám powiedział to o tym wszystkim, co z Zuzką przeżywamy. Na jednej stronie byście plakali spolu s nami. Z jednej strony razem z nami byście płakali. A na drugiej stronie byście sa spolu s nami radovali. A z drugiej strony razem z nami byście się cieszyli. Ja som to tak pochopil, že keď Pán Boh dáva svoje požehnanie. Ja to tak zrozumiałem, že kiedy Pán Boh daje svoje błogosławieństwo. Tak on dá aj tie horké. Že do tego też daje te gorzkie zioła. Predstavte si, že Mojžiš dostal od Hospodina príkaz, aby to baránka jedli s horkými bylinami. Przypomnijcie sobie, že Mojžiš dostal taký nakaz od Pana, żeby razem z barankiem, żeby baranka paschalnego jeść z gorzkimi ziołami. My by sme boli tak pripravení na to, aby sme toho dobrého, pečeného, chutného, chrumkavého baránka jedli. My bylibyśmy gotowi do tego, żeby tego smacznego, upieczonego, chrupiącego, pysznego baranka jedli. Ale horké byliny. Ale gorzkie zioła? Musí to być. Czy to musi być? A Pán Boh povedal, musí to być. A Pán Boh powiedział, to musi być. Nie wysvetloval, že prečo? On nie tłumaczył, nie wyświetlał z jakiego powodu. Ale povedal, to tak to bude. Ale powiedział, tak to będzie. A ty to tak príjmi a tak to prežívaj. I ty to tak przyjmi i tak przeżywaj. A ja sa vás chcem teraz opýtať. A chcę vás teraz zapytać. Že či chcete veľké požehnanie Božie? Czy chcecie wielkiego Bożego błogosławieństwa? Je tu niekto, kto túži po veľkom požehnaní Božom? Jest tu ktoś, kto tęskni za wielkim Bożym błogosławieństwem? Aleluja. Aleluja. Ale wiecie, co ste z tym povedali? Ale wiecie, co przez to powiedzieliście? Że chcecie aj horké byliny. Że chcecie też te gorzkie zioła. Lebo Hospodin to dáva spolu s tým. Bo Pán daje to razem. A ja som veľmi vďačný, že som toto mohol pochopiť. I jestem bardzo wdzięczny, że właśnie to mogłem zrozumieć. Keby v mojom živote neboli tie horké byliny, gdyby tých gorzkých ziół nie było v mojim życiu, tak by som tak vysoko nosil nos, že by som škriabal plafon. Nos bym podnosił tak wysoko, że haczyłbym o klosze lamp. Možno, že ty nemáš s takými vecami problém. Može ty s takými rzeczami nie masz problemu. Ale viete, pokora to je ten najväčší skvost, ktorý môžeš tu prežívať na tejto zemi. Ale pokora to jest ten największy... Skvost, to je hodnota. Największa wartość, jaką tutaj na ziemi możesz przeżywać. A človek, keď má úspech, keď má proste zdar vo svojom živote. I človek, ktorému sa povodí, ktorý má sukces v svojom życiu, tak ten človek jednoducho má veľký boj s pokorou. Ten človek vlastne ciągle má veľkú válkę s pokorou. A preto Pán Boh, on je pripravený nám dať veľké požehnanie v našom živote. I dlatego Pán Boh, on je gotový, żeby dať nám veľké błogosławieństwo v našom życiu. Ale preto nám dáva aj tie horké byliny do nášho života. Ale tož daje tie gorzkie, z tego powodu te gorzkie zioła daje do našeho życia. Aby sme to všetko v pokore vedeli zniesť. Żebyśmy to byli v stanie znieść wszystko w pokorze. Lebo Boh sa pyšným protiví. Bo Bóg pyšným się sprzeciwia. Ale pokorným dáva milosť. Ale pokornym daje łaskę. A keď Hospodin hovorí Mojžišovi, i kde Pán mluví do Mojžeša, keď ty tak veľmi túžiš vidieť moju tvár, jeżeli ty tak bardzo chceš, pragniesz, tęsknisz za tym, żeby moje oblicze zobaczyć, prejde popred teba moje zmilujem sa nad kým sa zmiluje. I obok ciebie przejdzie moje zmiluje się nad kým się zmiluje. Až potom pôjdem ja. A potem ja pójdę. Bratia, sestry, ja som dlho ako kazateľ nerozumel tomuto slovu. Bratia, sestry, ja ako kaznodieja bardzo dlho nerozumiem tego słowa. Ale dnes začínam tomu rozumieť. Ale dzisiaj začínam to rozumieť. Áno, Boh sa díva na tvoje srdce. Tak, Pán Búh patrí na tvoje srdce. Prvnež tieto slova boli tu povedané, on sa díval na tvoje srdce. Vpierv, zanim te slova boli povedané, on už patrí na tvoje srdce. Že, či tvoje srdce je pripravené v pokore poslať, prijať jeho zvesť. On pyta, patrí, či tvoje srdce je gotové, żeby v pokorze przyjąć jego przesłanie. On nieustale sa díva na teba. On ciągle na ciebie patrzy. Wiecie, co był pre mnie największy objaw? Wiecie, co dla mnie było największym objawieniem? W moim żywocie. W moim życiu? Że stale sa Boże oko díva na mnie. Że ciągle Boże oko na mnie patrzy. A że nic sa nie dzieje w moim żywocie bez toho, żeby sa Bóg nie díval na mnie. I nic w moim życiu się nie dzieje bez tego, żeby Pan Bóg na mnie patrzył. A co widzi? I co widzi? Vidí pokoru? Vidí pokore? Alebo vidí pýchu? Alebo vidí pýchu. Vidí tvoj úspech? Vidí tvoj sukces? Vidí tvoje, tvoj zdar? Vidí tvoje obdarovanie? Vidí to, ako sa ti darí, ako, ako prosperuješ? Vidí, jak ti sa povodí, jak prosperuješ? A díva sa presne, čo sa deje v tvojom srdcu. I patrí dokładnie na to, co deje się v tvojom srdcu. A už pripravuje rzeczy pre tvoj život. I już przygotowuje rzeczy dla twojego życia. Wiecie, kiedy ma Pan Bóg chciał pożegnać w minulosti. Wiecie, kiedy w przeszłości Pan Bóg chciał mnie ubłogosławić. Tak mi posłał szkodców. Posłał szkodników do mnie. Posłał, jak mi chciał dać wielkie pożegnanie materialne, tak najpierw posłał złodziejów. A więc zanim chciał, zanim obdarzył mnie wielkim materialnym błogosławieństwem, bogactwem, najpierw przysłał do mnie złodziei. Kiedy mi chciał dać, Pan Bóg najpierw posłał tego, który mi wziął. Kiedy Pan Bóg chciał mi coś dać, najpierw posłał kogoś, który mi coś wziął. Kiedy ma chciał bardzo pocieszyć, najpierw posłał tego, który ma zarmucił. Kiedy mnie chciał bardzo pocieszyć, najpierw wysłał kogoś, kto mnie bardzo zasmucił. A pozerał się, ako sa to moje serce chowa. I patrzył na to, w jaki sposób zachowuje się moje serce w tym. Spomínam sa, keď som si také milované náradie proste objavil, že mi ho rozkradli. Připomínam sobie, jak... Prišiel som na miesto, kde som mal svoje náradie, svoje vercajk. Prišedłem v miejsce kde, do mojego warsztatu, kde były moje narzędzia. A naraz vidím, že to najmilšie moje náradie je rozkradnuté. I nagle patrzę, že te najbardziej ulubione moje narzędzia są rozkradzione. A ja som zaťal peste, bolo to ešte veľmi dávno. To było bardzo dávno, ja wtedy zacisnąłem pięści. Ja by som dal tomu zlodejovi. Ja bym dał temu złodziejowi. A večer, keď som si robil pobožnosť. I wieczorem, kiedy modliłem się do Pana. Hovorím, ďakujem ti, Pane, chválim ťa. Ja povedem, Pane, ďakuje ti, chvále tebe. Ale do toho mi prišla myšlenka, ja by som dal tomu zlodejovi. I teraz ta myśl mi prišla, ja bym dal temu zlodejovi. A hovorím, ale Pane, ja ťa chválim. Ja mówię, Pane, ale chvále tebe. Ale do toho prišlo, ale ja by som dal tomu zlodejovi. Ale v międzyczasie się tam odzywa. Niečo mi tam rušilo. Ja bym dal temu zlodejovi, coś mi tam przeszkadzało. Nie wiem, czy ste za socjalizmu zażyli, kiedy ruszyli swobodną Europę. Nie wiem, czyście doświadczyli za komuny jeszcze tego, jak ruszyli, włączyli wolną Europę. A myśmy chcieli nieco tam poczuć, a do tego... Myśmy coś tam chcieli usłyszeć, a tam ciągle, a nie ciągle te fale piszczały i piszczały, nie znaleźliśmy nic. A wtedy, kiedy my mamy modlitwy, kiedy mamy obecenstwo z Bogiem. I wtedy, kiedy my się modlimy, kiedy mamy społeczność z Bogiem. Tak wtedy przychodzą rzeczy, które nie mamy wyrieszone. I wtedy przychodzą do nas te rzeczy, które są niepozałatwiane. Preto mówi Boże Słowo, chcę, aby Boży mężowie dźwigali ręki czyste. I dlatego Boże Słowo mówi, chcę, żeby mężczyźni podnosili czyste ręce. A mówi, aby nie mieli modlitwy ich przekażki. Żeby ich modlitwy nie doświadczały przeszkody. Lebo to jest ta przekażka, kiedy cię to ruszy, kiedy jednoducho ci ty chceš mať pekné obecenstvo s Bohom a prichádzajú tie veci, ktoré si nedobre urobila, alebo nedobre urobila. Bo to je tá przeszkoda, kiedy ty chceš mieć dobry čas s Pánem, a przychodzą ci na myśl wszystkie te rzeczy, które nie są dobrze, czy nie do końca są przed Panem załatwione. A tak som povedal, Panie. I wtedy powiedziałem, Panie, odpuszczam temu swojemu złodziejowi. Wybaczam temu swojemu złodziejowi. A kiedy przyszedł, jeszcze mu dam aj to, co si nie wziął. Jakby przyszedł, to jeszcze dam mu to, czego nie wziął jeszcze. Na drugi dzień som išiel do warsztatu. Na drugi dzień nie do warsztatu. A to, co tam niechal, aj to mi zobrał. To nawet to, co za pierwszym razem zostawił, to jeszcze to zabrał. Hovorím, Panie, ty si ma zobral vážne? Ja som to celkom Panie, ty to poważnie potraktowałeś, co powiedziałem? Ja to tak nie do końca poważnie mówiłem. Ale hovoril, no ty si povedal, že mu to dáš. Ale Pan powiedział, no powiedziałeś, že mu to dáš. Tak som ho poslal. To go posłałem. Nie všetky veci sa dejú tak, ako si to my predstavíme. Nie wszystkie rzeczy dzieją się tak, jak my sobie to wyobrażamy. Kiedy nam Pan Bóg dáva, kiedy Pan Bóg nam daje, halleluja. Chválime ho. Chválime go. Ale kiedy nam bere? Ale kiedy zabiera? Ja wiem, że wy z tym nie macie problemu. Wiem, że wy z tym problemu nie macie. Jednemu dzieciaciu som doniesol czekoladku. Przyniosłem jednemu dziecku czekoladę. Taki był szczęśliwy, że som mu dał czekoladę. Był taki szczęśliwy, że mu dałem tą czekoladę. A kiedy już drżał tą czekoladę, a cieszył się jej. I kiedy już tą czekoladę trzymał i z niej się cieszył. Mówię, proszę cię, daj mi z tej czekoladki, ja si odgryzniem sobie. Potem mówię do niego, proszę cię, daj mi kawałek tej czekoladki, ja sobie odgryzę z tego. A już ta radość, już nie tak to mu stali usta, ale tak. No, już ta radość trochę pieszła, usta miał odwrotnie niż na początku. A tak przyłożył nechet, a ten tak mówi, tak tylko to możesz. A więc przyłożył kciuka, mówi, dotąd możesz. A ja sam otworzył takie usta. A ja takie usta otworzyłem. On mi to wszystko zje. On mi to wszystko zje. To jest nasz charakter. To jest nasz charakter. My radzi dostawamy. Chętniej dostajemy. Ale ciężko dawamy. Ale ciężko nam dawać. Mamy w sobie nieco, co nas wiąże k tomu, co mamy. Mamy w sobie coś, co nas wiąże z tym, co mamy. A Pan Bóg nam niekiedy bere rzeczy. A Pan Bóg czasami rzeczy nam zabiera. A w tym jest to pożegnanie. I w tym jest to błogosławieństwo. Że kiedy się dokażemy zdawać rzeczy. Kiedy potrafimy, jesteśmy w stanie pozbywać się rzeczy. Ty się rada dzielisz ze swoimi sestryczkami? Cieszysz się chętnie z siostrami? Ty jesteś złota, ty wszystko. To ty jesteś złota. Rozdasz. No tak musimy się od ciebie uczyć. A więc musimy się uczyć od ciebie. Kiedy tak rada rozdasz swoim sourodzeńcom. Kiedy tak rodzeństwu chętnie dajesz. A kiedy to zwłaszne? Jakie to jest szczególne? Że człowiek ma ten charakter w sobie, że Panie, tu są. Jeżeli człowiek ma w sobie ten charakter, żeby powiedzieć, Panie, oto jestem. A tu są na to, aby si mi dawał. Jestem tutaj po to, żebyś mi dawał. Aby si ma żegnał. Żebyś mnie błogosławił. Aby si nasobił, multiplikował to pożegnanie. Żebyś mnożył to błogosławieństwo. Ale to, co ja poważuję za pożegnanie. Ale to, co ja traktuję jako błogosławieństwo. Ale Pan Bóg wie presnie, co nam jest na pożegnanie. Ale Pan Bóg dokładnie wie, co jest dla nas na błogosławieństwo. My nie mamy radzie wichry. Teraz my mali takie wichry. No, my nie lubimy wichur, a mieliśmy ich ostatnio sporo. A wiecie, po takim wichry, wiecie, co się stało? No wiecie, po takich wichrach, co się wydarzyło? Wiele stromów wywalonych. Wiele przewróconych drzew. A wiele halus, suchych halus, nalamanych dole. I wiele gałęzi połamanych leży na dole. Ale wiecie, te polamane haluzy to były niebezpieczne. Myśmy si to nie uświadomili. Wiecie, ale tak, te suche gałęzie połamane, one były niebezpieczne. Myśmy sobie, kiedy one były u góry, nie uświadamiali tego. Po dnieśmy chodzili. Chodziliśmy pod nimi. Mogło nam to padnąć na głowę. Mogły nam one spaść na głowę. Ale myśmy si to nie uświadomili. Ale myśmy sobie tego nie uświadamiali. Pan Bóg pośle wichor. Pan Bóg posyła wichry. A te to suche haluzy popadają na ziemię. I te suche gałęzie pospadają na ziemię. A te stromy, które mają słabe korzenie. I te drzewa, które mają słabe korzenie. Te wywali. Te się przewracają, przewraca je. Viete, keď prídu také ťažkosti do nášho života. Viete, kedy trudnosti prichádzajú do našeho života. Tak človek uvidí veci, ktoré sú ako také suché haluzy. To človek dostrzega te rzeczy, ktoré sú jak suché gałęzie. Vidí to ako vec na spálenie. Nevidí to, traktuje to ako rzeczy, ktoré sú na spálenie. Ktoré už nemajú hodnotu. Ktoré už nemajú vartosť. A dovtedy si človek myslel, o, akú to má hodnotu. Do tej pory myslel, o, akú to má vartosť. A Pán Boh nám pomáha nás zbavovať, pomaličky vzdávať sa veci. A Pán Boh učí nás tego, v jaký spôsob povolí vyzbývať tie rzeczy. My v čase socializmu sme všetko ešte videli, aj to bude dobre, aj to bude dobre, aj to sa nevyhodí. No v časách komunizmu naučiliśmy się takiego myślenia, a to jeszcze jest dobre, przyda się, to jeszcze jest dobre, przyda się, to jeszcze jest dobre, szkoda to wyrzucić. A tak ciężko sme sa toho vzdávali. Ciężko nam było się pozbywać tego. A kto si prišiel za mną a hovorí, brat Aleksander, nie potrzebujesz skrinię. Ktoś przyszedł do mnie, Aleksander, potrzebujesz taką skrinię. Ja proste lutujem to wychodzić. Szkoda mi to wyrzucić. A daj, zjdzie sa to. A daj, przyda się. A prišiel iný a ty takýto kredens. A Aleksander, a takiego kredensu nie potrzebujesz. A také stoličky. A takiego stolika nie potrzebujesz. A také niečo, a také niečo. A coś takiego potrzebujesz, a coś takiego potrzebuje, wszystko się przyda. A naraz som zistil, že sa neviem pohnúť. I nagle stwierdziłem, že nie jestem w stanie się odwrócić. Jednoducho, tak som sa zacárašil ako trúlik. Tak się... Nie, jedna taká rozprávka. Tak się... zagraciłem, że nie mogę się nawet odwrócić. Jest taka rozprawka pre dzieci, że jeden stawał dom a zabudł dwere na tom aj okna a celý sa zamurował. No, taka bajka jest dla dzieci, że ktoś budował dom i zapomniał tam i okien i drzwi i sam się w tym środku zamurował. A nie wiedział odtiaľ wyjść. I nie wiedział, jak sam nie był w stanie, nie potrafił stamtąd wyjść. Mnohokrát je človek vo svojom sebestve takto orientovaný. Človek je v svojom egoizme tak zorientovaný. Ťažko sa vzdáva veci. Ťažko mu pozbyť sa rzeczy. Viete, vzdávať sa to je jedno rozhodnutie. Pozbývať sa to je decyzia. Ak máš veci, ktoré obťažujú tvoj život, rozhodni sa, že sa toho zbavíš. Jeżeli są rzeczy, ktoré obciążają twoje rzeczy, zdecyduj, że się ich pozbędziesz. Bez tego rozhodnutia to nie pójdzie. Bez tej decyzji to się nie wydarzy. A ja som jednego dnia, kiedy som to widział, co som urobił. Ja pewnego dnia, kiedy zobaczyłem to, co zrobiłem. Som powiedział dość. Powiedziałem dosyć. Wynosił som to wszystko na gromadę. Zebrałem to wszystko na kupę. Zbawił som sa toho. Pozbyłem się tego. Rozbil som to všetko. Porozvalajem to všetko. A to, čo dovtedy som si myslel, že malo hodnotu, naraz pre mňa nemalo nič hodnotu. A povedal som, sloboda je väčšia hodnota, ako to, že som sa takto zviazal. I to, co do tej pory miało dla mnie wielką wartość, nagle stwierdziłem, že nie ma żadnej wartości i wolność stała się dla mnie większą wartością niż tamte wszystkie wartości. Človek musí dojsť takémuto rozhodnutiu. A človek musí dojsť do takej decyzii. A musí vedieť povedať, Pane, tu som. I musí byť v stane povedať, Pane, o to jestem. Všetko, čo mám. Všetko, co mám. Všetko ti dávam. Všetko ti oddaje. Všetko, čo si mi dal z milosti. Všetko, co mi z lásky dáveš. Ja ti to dávam späť. Ja ti to oddaje s povrotem. Človek, ktorý nie je slobodný, veľmi ťažko zomiera. Človek, ktorý nie je zvolený, bardzo ťažko umiera. Pretože si myslí, že proste čo bude s tým bohatstvom, čo som ja nahromadil. Bo zastanavia sa, co bude s tým bohatstvom, ktoré nagromadilem. A Pán Ježiš čo povedal bohatému mladencovi? A co Pán Ježiš povedal bohatému mladencovi? Rozdaj, čo máš. Rozdaj to, co máš. A budeš bohatý Bohu. I budeš v Bohu bogatý. Budeš mať nebi poklady. Budeš mať skarby v nebi. Poď a nasleduj ma. Choď i nasleduj mne. Mnohí ľudia preto nenasledujú slobodne Pána Ježiša. Wielu ludzi nie potrafi w wolności naśladować Pana Jezusa. Lebo mają wielkie perspektywy. Bo mają wielkie perspektywy. A myślą si, że co wszystko by stracili, keby oni celé nasledovali Pana. I oni myślą o tym, jak wiele by stracili, gdyby całym sercem naśladovali Pana. Ešte ako mladý človek som povolával svojho kamaráda a hovorím, poď, budeme spolu nasledovať Pána. Ešte ako mladý človek zapraszałem svojho priateľa, choď, budeme razem nasledovať Pána. A on hovorí, Alexander, ale ja som schopný človek, ja viem krásne hrať na gitare, ja viem krásne spievať, na mňa čaká sláva, na mňa čaká bohatstvo. Ale on povedal, Alexander, jestem bardzo zdolny człowiek, gram na instrumentach, na mnie czeka sława, a co za tym idzie bogactwo. A mówi, ja toto wszystko by som sa musel zdać. Ja musiałbym się pozbyć tego wszystkiego. A mówi, nie, polož to wszystko na oltar Panu, a budeme spolu, ja budem kazać Božie słowa, ty będziesz śpiewać, będziesz chwalić Pana. Ja mówię, polož to wszystko Panu na ołtarz, ja będę głosił, ty będziesz śpiewał, będziesz chwalił Pana. A on hovorí, ale pre mňa to nie je. On povedal, to nie je dla mňa. Proste človek, ktorý sa nevie zdať svojich predstav. Viete, človek, ktorý nie je v stane pozbyť sa svojich vyobrazení. Nevie sa zdať svojho majetku. Ktorý nie je v stane pozbyť sa svojho majetku. Nevie sa vzdať všetkého, nie čo ho drží. V stane nepotrafí sa pozbyť všetkého, co trzyma. To všetko ho viaže a drží. To všetko ho viaže i trzyma. A nedovolí, aby slúžil Pánu. I tomu nepozvala, aby slúžil Pánu. Ale čo si zoberieme so sebou na druhý svet? Ale co zabierzeme s sobou na druhý svet? Nahý sme prišli. Nahý prišli sme. S prázdnymi rukami. S prúžnymi rękami. A prázdnymi rukami odídeme. I s prúžnymi rękami odejdeme. Nic si nezobereme so sebou. Ze sobou nic nezabiežeme. Keby sme ako chceli si to zobrať, aj tak to tam nezobereme. Nawet gdybyśmy tak bardzo chcieli to zabrať, i tak tego nie zabierzemy. Jeden veľkostatkár, ktorý mal veľa zeme, sa nechal pochovať po stojačky. Jeden taki bogaty człowiek, który był naprawdę majętny, kazał się pochować na stojąco. Pod jednym dubom, że tam go mają postojaczki pochować. Powiedział, pod jednym dębem na stojąco mają go pochować. Kiedy zomrze. Jak umrze. Lebo był już bardzo niemocny. Bo już był bardzo chory. Ale tak mu hovorili, že no, to sa tak nepatrí, že to nebude dôstojné, že to tak sa nerobí. Ale no, tak nevypadá, to nebude také dostojné, tak si nerobí. A on hovorí, ja preto chcem postojačky, aby som ešte videl na tie moje polia. A on mówi, ja dlatego chcę, żeby na stojąco mnie pochowali, żebym jeszcze dłużej mógł oglądać te swoje pola. On už nebude nič teda pozerať, ale jednoducho nevedel sa toho vzdať. No, on už ničego nevedel oglondal, on po prostu nebyl v stane si toho pozbyť. Sú mnohí ľudia, ktorí nevedia sa vzdať veci, kým nezomru. I je veľa ľudí, ktorí nepotrafia sa rzeczy pozbyť, dopúky neumrú. A vtedy, keď posledné vydýchnu, i kedy vydadzú ostatní oddech, tak vtedy sa im otvoria dlane. Wtedy dłonie się im otwierają. A wszystko im wypadnie z rąk. I wszystko z rąk im wypadnie. Prečo to nie urobili skôr? Dlaczego wcześniej tego nie zrobili? Prečo sa nevzdali pre kráľovstvo Božie skôr tych vecí? Dlaczego nie pozbyli się dla Królestwa Bożego wcześniej tych rzeczy? Które ich wiązali. Które ich wiązały. Ja by som tak teraz poprosil brata, aby si prečítal 27. kapitolu so skutkou apostolských. Prosím, aby ste sledovali a tu by sme si niečo veľmi zácne z tohoto slova zobrali. Przeczytamy 27 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Proszę, żebyście uważnie śledzili, żebyśmy coś z tego tekstu dla siebie wzięli. Gdy postanowiono, że mamy odpłynąć do Italii, przekazano Pawła i kilku innych więźniów setnikowi kohorty cesarskiej imieniem Juliusz. Wsiedliśmy więc na statek Adramyteński, który miał płynąć do portów azjatyckich i wyruszyliśmy w drogę w towarzystwie Arystarcha, Macedończyka z Tesaloniki. Następnego dnia wylądowaliśmy w Sydonie, a Juliusz, oprzedłszy się z Pawłem po ludzku, pozwolił mu pójść do przyjaciół, aby się zatroszczyli o niego. A wyruszywszy stamtąd, płynęliśmy pod osłoną Cypru, gdyż wiatry były przeciwne. A płynąwszy otwarte morze na wysokości Cylicji i Pamfilii, przybyliśmy do Miry i Licji. Tam zastał setnik statek aleksandryjski, który płynął do Italii i przesadził nas do niego. Przez wiele dni płynęliśmy wolno i dotarliśmy z trudem na wysokość Knidos, ponieważ jednak wiatr nie pozwalał nam posuwać się naprzód. Popłynęliśmy, począwszy od Salonu, pod osłoną Krety. A posuwając się z trudem wzdłuż niej, dobiliśmy do pewnego miejsca, które zwano Piękne Przystanie w pobliżu miasta Lasea. A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł, mówiąc: mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co mówił Paweł. Ponieważ zaś przystań nie nadawała się do przezimowania, większość urodziła wyruszyć stamtąd drogą i dostać się jakoś do Feniksu, przystani na Krecie, otwartej na południowo-zachodnią i północno-zachodnią stronę, i tam przezimować. Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeża Krety. Lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wicher, zwany Eurakilion. Gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. Pędząc pod odsłoną wysepki zwanej Klauda, zdołaliśmy z trudem zabezpieczyć łódź ratunkową. A gdy ją wciągnęli na pokład, zabrali się do opasania statku linami. Potem, w obawie, żeby nie wpaść na mieliznę Syrty, zrzucili pływającą kotwicę i tak ich niosło. Nazajutrz, gdy na nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wyrzucać ładunek. A trzeciego dnia wyrzuciliśmy własnymi rękami osprzęt statku. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońca, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, wszelka nadzieja na ocalenie zaczęła w końcu znikać. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie, nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję, i rzekł: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz. Oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę, a gdy nas unosiło po Adriatyku już 14 noc, około północy, zdawało się żeglarzom, że się ku nim zbliża jakiś ląd. Spuścili tedy sondę i stwierdzili, że głębokość wynosi 20 sążni. A popłynąwszy nieco dalej, znowu zmierzyli i stwierdzili 15 sążni. Bojąc się przeto, abyśmy czasem nie wpadli na miejsce skaliste, zarzucili z tylnego pokładu 4 kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwice, spuścili w morze łódź ratunkową. Rzekł Paweł setnikowi i żołnierzom: jeśli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani. Wtedy żeglarze odcięli liny od łodzi ratunkowej i pozwolili, że spadła. A gdy miało już świtać, nalegał Paweł na wszystkich, aby się posilili, mówiąc: dziś mija 14 dzień, jak czekacie i pozostajecie bez posiłku, nic nie jedząc. Dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. Gdy to powiedział, wziął chleb, a podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. Oni wszyscy, nabrawszy otuchy, również się posilili. Było nas wszystkich na statku 276 dusz. A gdy się nasycili, odciążyli statek, wyrzucając zboże do morza. Gdy nastał dzień, nie rozpoznali lądu, spostrzegli tylko jakąś zatokę o płaskim wybrzeżu, do którego chcieli, jeżeli będzie można, doprowadzić statek. Odcięli kotwicę i pozwolili im spaść do morza, a równocześnie rozluźnili wiązania sterowe i nastawiwszy przedni żagiel pod wiatr, zmierzali w kierunku wybrzeża. Lecz patrzy między dwoma prądami na mieliznę, osiedli ze statkiem. Dziób statku zerwawszy się został nieruchomy, a rufa uległa rozbiciu przez bałwany. Wtedy żołnierze powzięli zamiar pozabijać więźniów, aby żaden z nich nie przedostał się w pław i nie uciekł. Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi i rozkazał, żeby ci, którzy umieją pływać, pierwsi rzucili się do morza i wyszli na ląd. Pozostali zaś mieli to uczynić jedni na deskach, drudzy na czymkolwiek ze statku. I w ten sposób ocaleli wszyscy i przedostali się na ląd. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Wielkie rzeczy przeżywał Paweł apostoł. Wielkie rzeczy apostoł Paweł przeżywał. A on tak wydawał świadectwo, że pre wielkość zjawieni, które ma. I on takie świadectwo składał, że przez wielkość objawienia, które otrzymał. Ma, dostał do ciała takiego satanasza, który go pohlałkuje. Powiedział, że ma taki cierń w swoim ciele, jakby posłaniec szatana, który go prowokuje. A który go poniżuje. I który go poniża. Aby się pre wielkość tych zjawieni Boży nie powyżował. I żeby tak, z powodu wielkości tych objawień Bożych się nie wywyższał. Preto ma taki to trń, ma takie to ciężkość. I dlatego ma taki cierń i ma takie trudności. A kiedy my widzimy to Bożego służebnika. I kiedy my widzimy tego Bożego sługę. Ako on sa tomu nebráni, ale on prijíma to pokorovanie vo svojom živote. Jak on się nie broni przed tym, ale przyjmuje to upokarzanie go. A bere všetko z Božích rúk. I wszystko odbiera z rąk Bożych. Tak vidíme, že to aj v všetkých tých ostatných veciach života to takto funguje. I vidíme, že to też v tých pozostałych rzeczach życia takto funkcjonuje. A teraz, kiedy idą na tej lodzi. I teraz, kiedy płyną tą łodzią. Pan mu powiedział, nie bój się, Pawle, ty musisz stać przed cesarzem. Pan mu powiedział, Paweł, nie bój się, ty musisz stanąć przed cesarzem. A będziesz tam wydawać świadectwo. I tam będziesz o mnie świadczył. A Paweł wiedział, że przychodzą te to ciężkości żywota. I Paweł wiedział, że te trudności życia nadchodzą. A to nie było takie, że no, ako keby. I to nie było takie, jak gdyby. Ale to była bardzo twarda a bolestiwa realita, którą. Nie, ale to była bardzo twarda i bolesna realność, którą przeżywali. Także ci ludzie, którzy w tym boli, oni już mieli śmierć w oczach. A więc ci wszyscy ludzie, którzy tam byli, oni już mieli śmierć w oczach. Byli zupełnie zufali z tego. Oni byli załamani tym. Ale Paweł wiedział, że to nie jest koniec. Ale Paweł wiedział, że to nie jest koniec. Ty musisz jedną rzecz wiedzieć o swoim życiu. Ty musisz w swoim życiu jedną rzecz wiedzieć. Że preczo si na tomto świecie? Nie, musisz wiedzieć, po co jesteś na tym świecie. Czy si tu preto, len aby si wiele używał? Czy jesteś tutaj po to, aby wiele użyć? Aby si mal piękny dom, piękne auto. Żebyś miał tylko piękny dom, piękny samochód. Mal wyborną strawę. Miał super jedzenie. Bio. Ekologiczne. Ekologiczne. Tak, sprawnie. A len preto si tu na tomto świecie? Czy tylko po to tu jesteś na tym świecie? Czy nie ma Bóg pre teba większe posłanie? Czy Pan Bóg nie ma jakiegoś większego powołania dla ciebie? Ty musisz jedną rzecz wiedzieć, że jak Bóg sa chce w twoim życiu osławić. Musisz jedną rzecz wiedzieć, że jeżeli Pan Bóg chce się w twoim życiu uwielbić. Niech cokolwiek się dzieje. Cokolwiek się będzie działo. Nic nie nagodowo. nic nie dzieje się przypadkiem. A to, co się dzieje, to jest len to, co Pan Bóg podpisze. I to, co się dzieje, to jest tylko to, co Pan Bóg już podpisał, zaakceptował. A co Pan Bóg nie podpisze, to się nie będzie dziać w Twoim życiu. I to, czego Pan Bóg nie podpisze w Twoim życiu, dziać się nie będzie. Nie bój się. Nie bój się. Len wier. Tylko wierz. Ty musisz dowierować Bogu. Musisz ufać Bogu. Niech by si był na hranie života. Nawet gdybyś był na krawędzi życia. A myślałbyś si, że no już len kroczek, a już zomrę. I myślisz sobie, jeszcze tylko kroczek i już umieram. A Pan Bóg jeszcze nie napełnił swoje plany w Twoim życiu. I jeżeli Pan Bóg jeszcze nie wypełni swoich planów w Twoim życiu, ty nie zomrzesz. Nie umrzesz. Bóg ma z Tobą plan. Pan Bóg ma plany z Tobą związane. A ja som bol w sytuacjach života, kiedy sa już przyszli so mną rozlučiť moi priatelia. Już byłem w takiej sytuacji, kiedy moi przyjaciele przyszli do mnie, żeby się ze mną pożegnać. A pretože išiel som na taką ciężką operację, gdzie mysleli, że już tam kończę. I bo to było wtedy, kiedy szedłem na tak bardzo trudną operację, że wszyscy myśleli, że już tam po prostu jest mój koniec. A Pan Bóg ma doniesł späť. A Pan Bóg przyprowadził mnie z powrotem. A niektórzy z tych to moich przyjaciół, którzy sa boli rozlučiť so mną. Niektórzy z tych moich przyjaciół, którzy już byli się ze mną pożegnać. Po tych rokach już oni nie są na tym świecie. Po tych latach już ich nie ma na tym świecie. Ale mnie Pan Bóg jeszcze tu drży. Ale Pan Bóg mnie tu jeszcze ciągle trzyma. Lebo ma swoje plany. Bo ma swoje plany ze mną związane. Ako je dobre vedieť. Jak bardzo dobrze jest wiedzieć. Że Bóg ma z Tobą plany. Że Pan Bóg ma plany z Tobą związane. A to nie len preto, aby si bio po traviny jebol. I nie tylko po to, żebyś jadł te ekologiczne jedzenie. Ale preto, że On chce sa osławić w Twoim życiu. Ale dlatego, że On chce się uwielbić w Twoim życiu. Wierzysz tomu? Czy wierzysz w to? Tak sa nie bój. To nie bój się. Tak to mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Nie bój się, len wier. Nie bój się, tylko wierz. A będziesz zachraniony. I będziesz uratowany. Zachowany. Paweł aj z całą tą posadką na lodzi. I Paweł z całą tą grupą ludzi, którzy byli na łodzi. On wiedział, że jest związany jego żywot so wszystkimi tymi, którzy są tam na łodzi. I on wiedział, że jego życie jest w tym momencie związane z wszystkimi ludźmi, którzy są na łodzi. Byli tam ci, którzy byli jako wojsko, których musiał on posłuchać. No tam byli ci, którzy byli żołnierzami, których on musiał słuchać. Byli tam więźni w podobnej sytuacji jak on. Byli tam więźniowie, którzy byli w podobnej sytuacji jak Paweł. A jednoducho wiedział, że wszyscy są w Bożych rękach. I on po prostu wiedział, że wszyscy są w Bożych rękach. A te skúšky života, które przychodzali, i te doświadczenia życia, które przychodziły, mali im powiedzieć to, miały im powiedzieć to, że czekaj na Boga. Oczekuj na Boga. Paweł apostol był tym kazatelem między nimi a mówi, że nie puszczajmy się. Proste nie jest to ten czas, kiedybyśmy mali iść. Paweł między nimi był kaznodzieją, który mówił, nie wypływajmy, to nie jest czas, kiedy mamy ruszyć. Ale byli tam ludzie, którzy więcej wierzyli konstrukcji lodzie. Ale byli tam ludzie, którzy bardziej wierzyli w konstrukcję łodzi. Majitelowi łodzi. Którzy bardziej wierzyli właścicielowi łodzi. Lebo ten to powiedział, a tamten to powiedział. Bo ten coś powiedział, a tamten coś innego powiedział. Ale Paweł mówił słowa Panowe. Ale Paweł mówił słowa Pana. Ja sa ťa teraz chcę opytać. Chcę was teraz zapytać. Na koľko jest pre teba ważne Boże słowo? Na ile ważne jest dla ciebie Boże słowo? Jedni mówią to. Jedni to mówią. Drugi mówią ono. Inni mówią coś innego. Možno, že politici hovoria tamto. Politici mówią coś innego. Náboženskí vodcovia hovoria zase niečo iné. Religijní przywódcy mówią znowu coś innego. Na aké slovo ty budeš počúvať? Na jakiego słowa ty będziesz słuchał? Komu budeš dôverovať? Komu będziesz ufał? Majiteľovi lode? Właścicielowi statku? Alebo samotnej tej lodi? Albo samej łodzi będziesz ufał? Komu ty veríš? Komu ty wierzysz? Dôveruješ ty Bohu? Či ty ufáš Bohu? Veríš ty Božiemu slovu? Či ty vieríš Božiemu slovu? Tak nechaj sa ním viesť. Pozvúli sa ním provádiť, jeżeli Boh tak. Boh vie hovoriť k svojmu dieťa. Pán Boh potrafí do svojho dieťa mluviť. Lebo tak hovorí Pán Ježiš. Bo tak mluví Pán Ježiš. Moje ovce čujú môj hlas. Moje ovce slyšia môj hlas. A ty keď nevieš, ako to máš rozoznať, i ty, jeżeli nie wiesz, w jaki sposób masz to rozpoznać, ty musisz wiedzieć, w czym masz pokój. Ty musisz stwierdzić, w czym masz pokój. Lebo ak niečo sa ti zdá byť lepšie, ale v tom nemáš pokoj. Bo jeżeli ci się wydaje, że coś jest dla ciebie lepsze, ale w tym nie masz pokoju, tak do toho nechoď. Nie wchodź w to. Lebo nie je v ňom knieža pokoja. Bo nemá v ním v tej rzeczy księcia pokoju. Pán Ježiš Kristus je kniežaťom pokoja. Bo Pán Jezus Chrystus je księciem pokoju. Ja som prechádzal rôznymi situáciami života, ale som mal v srdci pokoj. Ja przechodziłem przez różne życiowe sytuacje, ale w sercu miałem pokój. A on tam svedčil môjmu duchu. I on poświadczał mojemu duchowi, że som jeho dieťa. Że jestem jego dzieckiem. A że on ma nie opuści. Że on mnie nie opuści. Niekiedy Pán Boh hovorí, prvorade hovorí cez svoje slovo. Pán Boh v pierwszym rzędzie mówi przez svoje slovo. Ale niekiedy si vie použiť aj svojho služobníka. Ale potrafí też, jest w stanie użyć svojego sługę. A takisto treba vážne zobrať, vtedy keď Boží služobník skrze Ducha Svätého zvestuje slovo, treba to zobrať vážne. I kiedy Boží sługa przez Boże slovo mówi do ciebie, pod wpływem Ducha Świętego należy to poważnie potraktować. Pozrite sa, oni nie wiedzieli rozlíšiť Pavla a majiteľa lode. Oni nie potrafili tego rozstrzygnąć, czy słuchać Pavla, czy właściciela łodzi. Oni nie hľadali w tom, čom majú pokoj. Oni nie szukali tego, w czym znajdą pokój. Pavel mal pokój w tom, aby ešte ostali a počkali. Paweł miał pokój w tym, żeby zostali jeszcze i zaczekali. Ale ich niečo hnalo, nejaké vidiny, nejaké očakávania, ale ktoré ich hnali dopredu, ale a oni nechceli čakať. Ich pędziły jakieś rzeczy, których oni się spodziewali, może jakieś dochody, i oni nie byli w stanie czekać. Wiesz czekać na Pana? Czy jesteś w stanie, potrafisz czekać na Pana? Ten człowiek, który wie czekać na Pana... Ten człowiek, który potrafi czekać na Pana... Ten nie zamieszka. Ten się nie spóźni. Ale ten, który sa ponagla, ale ten, który przynagla, a nie wie czekać na Pana. I nie potrafi czekać na Pana. Zdá sa, że ako je wpredu, wydaje się, jak bardzo jest do przodu, ale o kolko je wpredu, tolko je wzadu. Ale jak bardzo jest z przodu, tak bardzo zostaje z tyłu. Pretože Boží pokój, dlatego, że pokój Boży nie mają ci, którzy nie chodzą Panową cestą. Pokoju Bożego nie mają ci, którzy nie chodzą ścieżkami Pana. A chcesz pokój do swojego życia? Jeżeli chcesz pokój pokoju w swoim życiu, pytaj się o Panową cestę w twoim życiu. Pytaj się o drogę Pana w twoim życiu. A oni nie poczuwali na słowo Pana. Ale oni nie słuchali słowa Pana. Nie poczuwali słowo, które Boh dal skrze Pavla. Ale oni słuchali słowa, które Bóg dał przez usta Pavla. A przyszły pierwsze protivenstwa. I przyszły pierwsze przeciwności. Przyszły pierwsze protivetry. Wiatr przeciwny nadszedł. A bojowali z tym wiatrem. I ciągle walczyli z tym wiatrem. A potem przechadzali po jednom takom prístavi, który sa nazywał pekné miesto, alebo príjemné miesto. Neviem, ako to tvoj príklad. Oni płynęli koło takiego wybrzeża, takiej przystani, która nazywała się piękne, w polskim jest piękne przystanie. Je to veľmi zaujímavé, že Pán Boh ešte dal im jednu možnosť, aby v tom peknom prístave, alebo tom príjemnom prístave, aby zastali a prehodnotili swoje rozhodnutia. Zobaczcie, Pan Bóg daje im jeszcze szansę, żeby w tej przyjemnej albo pięknej przystani mogli się jeszcze zatrzymać i przewartościować rzeczy. A był prawie czas postu. I to był właśnie czas postu. Mogli tam przystać w tym pokojnym przystawie a postić się, a mogli czekać na Pana. Oni mogli zatrzymać się w tej przyjemnej czy pięknej przystani, mogli tam zostać, pościć i czekać na Pana. Wiecie, gdzie jest ten dobry a piękny przystał? Wiecie, gdzie jest ta piękna czy przystań? Pan Jezus mówi, pojdźcie ku mnie wszyscy, pojdźcie, którzy pracujecie, są obciążeni, a ja wam dam odpoczynutie. Pan Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. To jest to piękne miejsce, gdzie si możesz odpocząć. To jest ta piękna przystań, to miejsce, gdzie możesz odpocząć. To jest to miejsce, gdzie możesz mieć ten post z Panem, gdzie możesz mieć to obecenstwo z Bogiem, spokojne. Spokojne miejsce. To jest to miejsce, to spokojne miejsce, gdzie możesz mieć społeczność i post ale z Panem oni, i dla Niego. Ale oni jednoducho popry to przyszli, jednoducho si to ani nie wsimli. Zobaczcie, oni po prostu przeszli obok tego, oni tego nawet nie zauważyli. A przyszły jeszcze większe ciężkości. I przyszły jeszcze większe trudności. Kiedy człowiek nie poczuwa na Boga, to schaje się do większych ciężkości dostał. Kiedy człowiek nie słucha, nie oczekuje na Pana, dostanie się w jeszcze większe trudności. A jeszcze większe służenie przyjdzie. I jeszcze większe doświadczenie przychodzi. A potem przyjdzie post. A później przyjdzie post. Posłuchajcie się, post mógł być tam, w tym spokojnym miejscu, w tej zatoce, w tym odpoczynuci, przy Panowi. Zobaczcie, post dla nich mógł być w tej miłej, pięknej przystani, odpoczynek przy Panu. Ale oni potem już postili wtedy, kiedy już nie był czas postu, a trapili swoje ciała. Ale oni pościli wtedy, kiedy to już nawet nie był czas postu, oni tylko trapili swoje ciała. A wszystko pożywu, co mali na lodzie, wyhadzowali wą. I całe pożywienie, które mieli na statku, oni wszystko wyrzucali na zewnątrz. A teraz przychodzi ten czas wzdawania się. Teraz przychodzi ten czas wyzbywania się rzeczy. Nie len potrawiny wyhadzowali wą z lodzie. Oni tylko jedzenie wyrzucali na zewnątrz z łodzi. Ale a obilie? I zboże nie tylko wyrzucali. Ale tak jest to aj naradzie lodzie. Ale też cały ten osprzęt łodzi wyrzucali. Ja sam was teraz opytam, co si myślicie, to naradzie lodzie było hodnotne albo niehodnotne? No jak myślicie, ten osprzęt łodzi był wartościowy czy nie był wartościowy? Veľmi vzácne náradie to bolo. To bolo bardzo cenné, drogie bol ten osprzęt. Ale práve preto, že boli v tejto ťažkosti, už pre nich to nemalo žiadnu cenu. Ale dlatego, že oni byli v tej trudnosti nepravdopodobnej, to dla nich to už nemalo žiadnej vartosti. Práve takto to prichádza do života človeka. Vlastne v taký spôsob prichodí to do życia človeka. Keď sa do života človeka pridajú veľké ťažkosti. Kiedy przyjdą wielkie trudności do życia człowieka. Tak zaczyna się człowiek zdawać aj toho, co do wtedy mało pre niego hodnotu. I to człowiek zaczyna wtedy wyzbywać się właśnie tych rzeczy, które miały taką wielką wartość dla ale niego. Ale dlaczego przychodzą aż tak wielkie problemy? Ale dlaczego aż tak wielkie problemy przychodzą? No lebośmy nie poczuwali na głos Pana. Dlatego, że nie słuchaliśmy głosu Pana. Dlatego, że myśmy chcieli iść, a iść, a iść. Bo myśmy chcieli iść i iść i po prostu iść. A przy tym Pan mówi, zastaw się, uważaj. A w tym czasie Pan mówi, zatrzymaj się, zwracaj uwagę na rzeczy. Chodź do tego przystawu pokoju. Wejdź do tej pięknej przystani. A tu straw so mną czas. Spędź czas ze mną. Chodź na modlitwę, chodź do postu. Chodź na post, na modlitwę. A maj obecenstwo z księżaciem pokoju. Miej społeczność z księciem pokoju. Ale kiedy my nie chcemy, kiedy my nie znajdziemy si ten czas. Ale kiedy my chcemy, nie chcemy tego i tego czasu nie znajdziemy. Tak przyjdzie czas, kiedy już potem ani jest nam niechuti, ani nie mamy na to możliwości. Lebo sme v takom trápení a v takom súžení. Potom už príde taký čas, že ani na jedzenie nemáme ochoty, ani už tego jedzenia nemá a v ogóle nám už nesmakuje, bo už nás to všetko prerosło. A prichádza bezvýchodiskovosť. I prichodí beznadzieja, situácia bez vyjścia. Vo dne nevidno slnko. V deň nevidať slnca. W nocy nie widać gwiazdy. W nocy nie widać gwiazd. Beznadziejność. Beznadzieja. Zufalstwo. Zufalstwo. No takie ciemno. No. Bezradność. Bezradność. Tak. A teraz človek dochádza k tomu, že mám dom, ani ten ma neteší. I človek dochádza do takého momentu, kedy mówi, no mám dom, ale on mě už neteší. Mám auto, to ma neteší. Mám auto, ale ono tež už mě neteší. Mám nejakú funkciu, ale ani tá ma neteší. Mám jakąś pozíciu, funkciu, ale tá tež už mě neteší. Už ma neteší nič na tom svete. Nič na tom svete mě neteší. Viete, to je Božia práca. Viete, to je Božia práca. Aby človek si uvedomil. Aby človek uświadomił sobie, že musí činiť pokánie. Že musí pokutovať. Že nepočúval na hlas Pána. Že nie slúchal głosu Pána. Ak aj ty, ktorý teraz počúvaš toto slovo. Jeżeli teraz ty, ktorý slúchaš tego slova. Si v takejto situácii. Jesteś w takiej sytuacji. A vidíš bezvýchodiskovosť. I vidíš tom beznadzieje. Vo dne nevidíš slnka. V deň nevidíš slnca. A v noci nevidíš hviezd. I v noci nevidíš hviezd. A zúfalstvo naplňa tvoj život. I ta beznadzieja vyplňa tvoje życie. Ty musíš sa zastaviť. Musíš sa zatrzymať. A hľadať slovo Pánovo. I musíš šukať slova Pána. To slovo Pánovo, ktoré dorážalo do teba, ale ty si nechcel počuť. Vlastne to slovo Pána, ktoré tak uderzało w ciebie, ale ty nie chciałeś go słuchać. Teraz to tej to sytuacji zacznij poczuwać ten Boży głos. Ale teraz w tej sytuacji zacznij słuchać tego Bożego głosu. A teraz zase mówi Bóg skrze Pawła. I teraz znowu Bóg mówi przez Pawła. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Lebo Bóg ma plany. Bo Bóg ma plany. Bóg nie tak bude robiť, ako si to vy predstavujete. Bóg nie v taký spôsob bude robiť, ak vy sobie to vyobrážate. On má svoj spôsob. On má svoj spôsob. A tak spustili kotvy. A więc rzucili kotwice. Zastali. Zatrzymali się. Lebo predok lode narazil na piesok. Bo przód statku uderzył w piasek. A jednoducho spustili tie kotwy. Po prostu opuścili kotwice. A tie vlny toho mora rozbijali tú loď. A fale na morza rozbijały ten statek. A všetko, čo bolo živé, všetko z tej lode išlo na breh. I všetko, co bolo živé na tej lodi, vychodilo na břeh. Viete, tá loď mala veľkú hodnotu. Viete, ten statek miał wielką wartość. Ale v tej chvíli už nemala žiadnu hodnotu. Ale v tým momente už nemá žiadnej vartosti. To je ten stav človeka, keď dojde k takému bodu. To je stan človeka, ktorý dojde do takého punktu. Keď všetko vie vypustiť. Kedy všetko je v stane už vypustiť ze svojich rúk. Prečo to človek nevie hneď? Dlačo človek odrazu tego nepotrafí? Prečo ten bohatý mladenec nevedel hneď pustiť to všetko? Dlačo ten bohatý mladenec nebyl v stane odrazu všetkého vypustiť z rúk? A mohol získať všetko. A mohol získať všetko. Tak to stratil všetko. Tak všetko stratil. Kde je bohatý mladenec teraz? Kde je teraz ten bohatý mladenec? Kde je to jeho bohatstvo? Kde je to jeho bohatstvo? Kde sú tie jeho prednosti? Kde je to, co bolo pierwszorzędne v jeho życiu? Všetko sa stratilo. Všetko zginęło. Len niečo z toho ostalo. Coś niewiele tylko z tego zostało. To, co wyszło z tej lodi. To, co z tej łodzi wyszło. To żywe. To, co było żywe. Są ludzie, którzy budują na swoim ciele. Są ludzie, którzy budują na swoim ciele. A myślą sobie, że są silni. Myślą sobie, jestem silny. Są zdrowi. Jestem zdrowy. Ja co wszystko dokażę. Ile jestem w stanie dokazać. Čo všetko ešte môžem získať? Co v ten spôsob ešte mogu osiahnuť? Ale spomeňte si, ako Jeremiáš, prorok Jeremiáš karhá svojho písára Baruka. Ale pripomnite sobie, jak prorok Jeremiáš karčí Barucha. A hovorí, i mluví do niego. Prečo Baruchu hľadáš pre seba veľké veci? Dlačego Baruchu šúchaš dla sebe veľkých rzeczy? Či je teraz čas na to, aby si vinice zháňal? Či to je čas, že by teraz zakladať vinice? Alebo aby si staval dom? Či to je čas, aby teraz budovať dom? Ale toto je čas, keď budeš mať svoju dušu, len svoju dušu za korist. To je čas, kedy korzyścią będzie dla ciebie tylko twoja własna dusza. Nie myśli na takie rzeczy, że co zyskać. Nie myśl o tych rzeczach, co jesteś w stanie zyskać. A nie płacz za tym, co straciłeś. I nie płacz z powodu tego, co straciłeś. Lebo co by było człowieku, keby zyskał cały świat? Bo co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał? A swojej duszy by uszkodził. I zatraciłby swoją duszę. Dbaj na to, aby twoja dusza ci była za korzyść. Dbaj o to, żeby korzyścią dla ciebie była twoja dusza. Abyś nie stracił swoją duszę. Żebyś swojej duszy nie zatracił. Lebo możesz być bogaty. Bo możesz być bogaty. Możesz mieć wiele pieniędzy. Możesz mieć dużo pieniędzy. Możesz mieć wiele możliwości. Możesz mieć wielkie możliwości. Ale przyjdzie czas. Ale przyjdzie czas. Kiedy te wlny rozbiją tą łódź. Kiedy fale rozbiją ten statek. A już nic z tego, z tej łodzi nie będzie mieć ceny. I już nic z tej łodzi nie ma żadnej wartości. A twoja łódź raz przyjdzie do przystawu. Również twoja łódź kiedyś dojdzie do przystani. A wyjdziesz z niej. I z niej wyjdziesz. A tam cię przyjmą na tym brzegu. I na tym brzegu ktoś cię przyjmie. A tam się zogrzejesz. I tam się ogrzejesz. Tak, ako sa aj ty to tam ogrzali. Tak jak oni się tam zagrzali. Bóg ma z tobą swoje plany. Pan Bóg ma swoje plany z tobą związane. Ale ty musisz być swobodny. Ale ty musisz być wolny. Ty nie trap się nad tym, że nie tak się twoje żywotne rzeczy dzieją, ako si to ty przedstawiasz. Nie zamartwiaj się tym, że rzeczy w twoim życiu nie dzieją się tak, jak ty sobie to wyobrażałeś. Nie pytaj się Pana, prečo. Nie pytaj Pana, dlaczego. Prečo nie mam żenicha? Dlaczego nie mam narzeczonego? Prečo nie mam niewestu? Dlaczego nie mam narzeczonej? Prečo nie mogę mieć dzieci? Dlaczego nie mogę mieć dzieci? Prečo nie mogę... Prečo musím byť chudobný? Dlaczego muszę być biedny? A tamci sú bohatí. A tamci są bogaci. Prečo? Dlaczego? To nie jest dobrá otázka. To nie jest dobre pytanie. Możesz zapytać Boga. Boga możesz pytać. Ale daj mu správne otázky. Ale dawaj właściwe pytania. A wiesz, ktoré sú tie správne otázky? A wiesz, jakie to są te właściwe pytania? To, čo Saul, keď padol na zem a išiel do Damaszku. To pytanie, które zadał Saul, kiedy upadł idąc do Damaszku. A mówi, Panie, kto si? I powiedział, Panie, kim jesteś? To jest nadherna otázka. To jest cudowne pytanie. Kto si, Panie? Kim jesteś, Panie? Chcę Cię więcej a więcej poznać. Chcę Cię bardziej i bardziej poznać. O, Panie, ukaż mi swoją twarz, tak mówi Mojżesz. Objaw mi, pokaż mi swoje oblicze, powiedział Mojżesz. A będzie mi dość. Wystarczy mi to. Wspomnijcie sobie, jako Filip mówi Panu Jezusowi, ukaż nam Ojca, a będzie nam dość. Przypomnijcie sobie, jak Filip powiedział Panu Jezusowi, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Jaki jesteśmy bogaci, kiedy możemy poznawać swojego Pana. Jacy jesteśmy bogaci, kiedy możemy swojego Pana poznawać. A Panie, co chcesz, abym czynił? I drugie pytanie. Panie, co chcesz, abym uczynił? A to jest nadherna otázka. To jest niezwykłe pytanie. Lebo to Pan chce, abyśmy się pytali. Bo Pan chce, abyśmy Go pytali. Abyśmy Mu byli posłuszni. Chce, żebyśmy Mu byli posłuszni. Abyśmy robili rzeczy, które idą do wiecznego żywota. Żebyśmy robili rzeczy, które przejdą do wieczności. Aby to nie było len takie tlachanie, plachanie tu na tomto świecie. Żeby to nie było takie... Przestupowanie tu na tomto. Przemieszanie się, przedeptywanie przez to życie. Ale abyśmy... Mali smer a cel. Ale żebyśmy mieli cel i kierunek. A to jest wieczny żywot Chrystu Jezusie. I to jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie Panu naszym. A tak som a ja zapytał Pana, co chcesz, Panie, aby som czynił? I ja też tak pytałem Pana, Panie, co chcesz, abym uczynił? A tak som veľmi wdzięczny Panu Jezusowi. Jestem bardzo wdzięczny Panu Jezusowi. Że każdego dnia mogę świadczyć o nim. Że każdego dnia mogę o nim świadczyć. Takmer każdy dzień niekto przyjdzie a chce oddać swój żywot Panu. Prawie każdego dnia ktoś przyjdzie i chce oddać swoje życie Panu Niekiedy Jezusowi. Niekiedy przez telefon. Czasami przez telefon. Tento minulý týždeň mi ktoś si volal. Ktoś zadzwonił do mnie w minionym tygodniu. A mówi, Vy ste pán Barkovci. I mówi do mnie, ty jesteś pan Barkovci. Hovorím, niech sa páči. Proszę bardzo. A hovorí, pochválen buď Ježiš Kristus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Hovorím, na veky amen. Na veky amen, powiedz. Čo ti môžem pomôcť? V jaký spôsob mogę ci pomôcť? A ona hovorí, že kdo si mi hovoril o vás? Ona mówi, ktoś mi o panu mówił. A ja mam wielkie problemy. A ja mam wielkie problemy. A czy byś się mógł za mnie modlić? Mógłbyś się o mnie pomodlić? A tak sam ją wiedział k Panu Jezusowi. I prowadziłem ją, wiodłem ją do Pana Jezusa. Ona oddała swoje serce przez telefon, oddała swoje serce. Ona Panu. Przez telefon oddała swoje serce Panu Jezusowi. Wyswetlił sam jej, w czym jej powiązanie. Wytłumaczyłem jej, na czym polega jej związanie. W imieniu Jezusa Chrystusa przykazał tym mocom ciemności, aby odstąpili od niej. W imieniu Jezusa Chrystusa nakazałem tym mocom ciemności, aby od niej odeszły. Była oswobodzona. Była uwolniona. A radowała się, a była spasena. Cieszyła się i była zbawiona. A moja Zuzka zapytała, a kto to był? A moja Zuzka pyta, a kto to był? Mówi, nie jaka pani, ja nie wiem, meno. Jakaś pani, ale nie wiem, jak się nazywa. Proste, ja nigdy ani nie wiem, że z kim się modlim, albo z kim, komu wenuję czas. Nawet nie wiem często, z kim się modlę, albo komu poświęcam czas. Ale mnóstwo ludzi oddawa swój żywot Panu oddaje swoje życie Panu Jezusowi. Ale teraz jak my szli, ktoś mi mówi. Ale teraz, kiedy jechaliśmy, ktoś mi powiedział. Mówi, braczanko, proste ty si mal si návštěvu, zvláštnu. Powiedział mi ktoś ostatnio, miałeś takie szczególne odwiedziny. A mówi, nie wiem, o kogo się jedna. A ja powiedziałem, nie wiem, o kogo chodzi. Niekto chciał przyjść za ciebie z Omanu. Ktoś do ciebie z Omanu chciał przyjechać. Ja nie wiem, gdzie to presnie jest. Nie, ja nawet nie wiem dokładnie, gdzie to jest. W arabskich krainach. Gdzieś tam w krajach arabskich. Że poczuwa twoje słowo. On mówi, że słucha twojego słowa, które głosisz. A chce przyjąć Pana. I chce przyjąć Pana. A chce iść za Pana. I on chce iść za Panem. A kiedy to zwłaszne, że Pan Bóg na całym świecie rozsyła to słowo. Jakie to jest niezwykłe, że Pan po całym świecie to słowo rozsyła, rozsiewa. A mnogi ludzie są zachranieni. I wielu ludzi jest uratowanych. To som si prosił. Właśnie to jest to, o co prosiłem. To som powiedział, Panie. To jest to, co powiedziałem. Uczyń Panie, mi tą milość. Okaż mi tą łaskę. Aby gdzie kroczym. Żeby tam, gdzie idę. Aby si sa ty osławił. Żebyś tam się uwielbił. Aby si ty bol chwalen. Żeby chwała była dla ciebie. Co by si ty pytał od Pana? Czego ty prosiłbyś od Pana? Jaką otázku masz ty pre niego? Jakie pytanie masz do niego? Jaką prośbę masz k niemu? Jaką prośbę do niego byś skierował? Jeszcze by si mu powiedział, Panie, daj. Powiedziałbyś do niego jeszcze, Panie, daj. Jeszcze to mam mało. Jeszcze tego mam mało. Jeszcze tu to mi pridaj. Do tego mi dołóż. Nie chciałbyś si powiedzieć, Panie. Nie chciałbyś powiedzieć, Panie. Co ja mogę pre Ciebie urobić? Co mogę dla Ciebie zrobić? A ja som urobił pre Ciebie toto. A ja oto tyle dla Ciebie zrobiłem. Tam na krzyżu som za Ciebie zomierał. Tam na krzyżu umierałem za Ciebie. Tam ciekła moja krew. Tam ciekła moja krew. A tam som dokonał za Ciebie. I tam dokonałem życia za ciebie. Co urobisz ty pre mnie? Co ty uczynisz dla mnie? Co si ochotny za zdać? Czego jesteś, co jesteś gotowy, żeby się tego pozbyć? Ja sam zdał koli ciebie wszystkiego. Ja dla ciebie pozbyłem się wszystkiego. Niebesku sławy. Chwały niebiańskiej. Złote ulice. Złotych ulic. Kryształowo czyste chodnik. Chodniki z czystego kryształu. Wszystko są opuściłem. Wszystko opuściłem. Sławę Ojca są opuściłem. Chwałę Ojca opuściłem. Pre ciebie. Dla ciebie. Co opuścisz pre mnie ty? Co ty opuścisz dla mnie? Już len wtedy, kiedy już wszystko będzie rozbite. Czy dopiero wtedy, kiedy wszystko się rozbije? Kiedy już nic nie będzie mać hodnoty. Wtedy, kiedy już nic nie będzie miało wartości. Wtedy mi to dasz. Wtedy mi to oddasz. Albo dnes. Albo dziś. Kiedy poczujesz mój głos. Kiedy usłyszysz mój głos. A nie zatwardzisz swoje serce. I nie zatwardzisz swojego serca. Ale powiesz, Panie, tu są. Ale powiesz, Panie, tutaj jestem. Poślij mnie. Mnie poślij. Chcę poczuwać na Twoje słowo. Chcę słuchać Twojego słowa. A chcę aj to baranka, ale aj tie horké byliny. Ja chcę tego baranka, ale też chcę tych gorzkich ziół. Naucz ma cestę posłuszności. Naucz mnie drogi posłuszeństwa. Naucz ma cestę pokory. Naucz mnie drogi pokory. Aby som doszedł do tego nádherného cieľa. Abym doszedł do tego niezwykłego celu. Co ty urobisz? Co ty zrobisz? Czy prekrajesz swój rod výkrikom, ja Ježiša Krista nepotrebujem? Czy przerwiesz to wszystko takim wykrzyknięciem, ja Jezusa Chrystusa nie potrzebuję? Albo z całej siły. Albo z całej siły. Z całej swojej duszy. Z całej swojej duszy. Do oblohy nowego dnia zawołasz. Aż do rozpoczęcia nowego dnia zawołasz. Panie Ježišu. Panie Jezu. Zmiluj się. Zmiluj się. Panie Ježišu, odpust. Panie Jezu, wybacz. Tu są. Tutaj jestem. Poślij mnie. Mnie poślij. Amen. Amen. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Dziękujemy ci, drogi niebieski Ojcze. Dziękujemy ci, drogi niebiański Ojcze. Za ten to zwłaszczny wieczór. Za ten szczególny wieczór. Dziękujemy ci za to, Panie. Dziękujemy ci, Panie, za to, że żeśmy za cały ten to wieczór mogli zamyślać nad tym, że cały wieczór mogliśmy rozmyślać nad tym, czy sa dokážeme wzdávať toho, co si nám dal. Czy będziemy w stanie pozbywać się wszystkiego, co nam dałeś? Czy wiemy powiedzieć, Panie Ježišu? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, Panie Jezu, Ty nam to dał. Ty nam to dałeś. A do Twoich rąk to wszystko dałem. I do Twoich rąk oddajemy to wszystko. A tu żeśmy poszli nas. Oto jesteśmy, poślij nas. Co nam zachowasz, jest to wielka miłość. Co nam zostawisz, to wielka łaska. A to, co zoberesz k sebe. To, co weźmiesz do siebie. To jest na dobrym miejscu. To jest wtedy w dobrym miejscu. O Panie, pomóż nam. O Panie, pomóż nam. Abyśmy zmienili swoje myślenie. Żebyśmy zmienili swoje myślenie. Abyśmy się upokoili. Żebyśmy się uspokoili. Abyśmy się zastawili w tą przystawę pokoju. Żebyśmy w tej przystani pokoju się zatrzymali. Abyśmy mieli obecenstwo z Tobą. Żebyśmy mieli społeczność z Tobą. A abyśmy nie tracili siły w marnych bojach. I żebyśmy nie tracili sił do marnej, beznadziejnej walki. O Panie, o Panie. Lebo Twoje zwycięstwo. Bo Twoje zwycięstwo. Twoja jest i sława. Twoja jest chwała. I cześć. I cześć. Na wieczne wieki. Na wieki wieczne. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.